pierdolkowe nace. Jadę z bouncem, jak w rozie błękitny pancer. Mam powód, żeby być tu znowu. Środkowym palcem pozdrowić wroga. Coraz częściej szczęście, jestem farciarz. Kimbą skład, udzielam im wsparcia. Nie rozumiesz, nie chcesz, nie umiesz narciarz. Teraz ja robię tutaj rozgardiarz. Wiem, wielu z was się już zamartwia. To jeszcze nie czas na epitafia. Ja jestem tedem z ekipy OJ. Nie jeden chciałby po mnie schedę przejąć. Panie, teraz to będzie zamieszanie. Chaos, ścierwo będzie pisało. Z werbą, zamiast wody z rezerwą. Z dystansem, pierdol konwenansem. Yo, yo. Yo, yo, yo, yo, yo, yo. Wielki ja. Konwenanse pierdol, garczysz bouncem. I tak jest wszystko jedno. Wystarczy, że ja mam pewność, że co? D do F to jedność. Nie ma sorry, po co stwarzać pozory. Już drugą płytę, jestem swój faworyt. Rozpisz się, bo dostaniesz garbu. Rok mija, nawijam drugi album. Napieram, narzuciłem sobie kierat. Na deszcz się zbiera, jeszcze nie teraz. Powoli do przodu jak lokomotywa. Nagrywam, jeszcze raz nagrywam. Nazywam siebie lirycznym terrorystą. Jeśli chodzi o rap, jestem, mówię wszystko. Ten tek ja, bo wybucha jak sentek. Mówi TD, więc zamknij gębę. Bity robił mi IGS. Mario dało STR, Ośka Kamej też. Małolatki robią wow, ciągle wow. Szyka wielki problem, wow. Krople są jak sople, no to masz problem. Wow, to jest dobre. Pogodziłeś się ze sportem w końcu. Po tym jak go spierdoliłem obrońcu. Doskonale pamiętam tą imprezę. Pozdro Fezę, nagramy coś świeże. Jestem tytan, to moja płyta. Hajs, hajs, hajs, tak to czytaj. Wow, trzyka, te dwa, witaj. Bansuję, wiesz, lubuję się, witaj. Yo, yo.